Radio 1. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder. We zitten weer bovenop het nieuws, jongens. Want we gaan het hebben over de Frankfurter Schule. Denk je, wat is dat nu? Nou ja, grote Duitse denkers eigenlijk over het kapitalisme en het consumentisme waar toch middenin zit. En heeft links een werkelijk antwoord op de rechtse wind die nu raast. Voorts een wetenschapper die politieke vriendschap op topniveau bestudeert. Want ja, het is leuk dat onze premier Buddy Buddy is met de grote der aarde. Maar hebben we daar eigenlijk iets aan? Maakt dat iets uit? Hoe werkt dat? Dat spel, die vriendjespolitiek in de politiek. En tenslotte een jonge dokter die harde feiten levert over erectiestoornissen. Ja, in een bepaald geval, vooral als je prostaat-K hebt gehad. Dat en nog zowat naar de nieuwstellingen bezorgd door Dorald Megens. Nederland heeft op de klimaattop in Dubai een internationale coalitie gelanceerd voor het afbouwen van fossiele subsidies. 12 landen, waaronder Oostenrijk, België en Frankrijk, doen eraan mee. Die landen gaan onder meer samenwerken bij het identificeren en het aanpakken van internationale barrières die het afbouwen van fossiele subsidies in de weg staan. Contact nu met klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek vanaf die klimaattop in Dubai. Judith, die 12 landen, wat is er afgesproken? Ja, met die 12 landen die intussen trouwens al wel 13 zijn geworden. Luxemburg heeft zich er ook bij aangesloten. Nou, die hebben dus afgesproken dat ze ten eerste in kaart gaan brengen hoeveel fossiele subsidies zij in hun land hebben. Kijk, in Nederland is dat al gedaan, maar dat is toch wel een van de weinige landen die dat allemaal in kaart hebben gebracht. Dat ging toen over 40 tot 46 miljard euro, volgens het kabinet zelf. Maar ook bijvoorbeeld Canada zit erbij, Frankrijk, Spanje, en die gaan dat dus nu ook doen, hebben ze afgesproken. En als dat gedaan is, dan gaan ze kijken naar hoe groot deel daarvan is internationaal, hoe kunnen ze ervan af, wat kunnen ze nationaal doen. Dat hebben ze nu met die landen afgesproken. Fossiele subsidies, leg eens uit, wat verstaan we daaronder? Ja, is nog steeds een beetje een verwarrende term, omdat je denkt bij subsidies misschien aan een directe pot geld die ergens heen gaat. Maar het gaat in het grootste deel over indirecte subsidies. Dat betekent voornamelijk belastingvoordelen voor bijvoorbeeld de fossiele industrie. Maar ook voor grote verbruikers van elektriciteit of energie. Het gaat ook bijvoorbeeld over, daar hadden ze het net ook al even over, over regelingen die zijn gedaan om hoge energieprijzen te compenseren. Zoals bij ons ook natuurlijk die compensatie voor de hoge energierekening er was. Daar hadden ze het ook over. 13 landen, inclusief Luxemburg nu erbij gekomen, hebben dus die afspraken gemaakt. Maar dat lijkt me nog maar een begin. Ja, ze hadden het de hele tijd over een heel diverse groep. Er zitten ook landen als bijvoorbeeld Costa Rica, Antigua en Barbado bij. Nou, dus een diverse groep, maar er werd ook meermaals de oproep gedaan aan andere landen om zich aan te sluiten. Dus dat geeft ook wel aan dat het inderdaad niet een hele grote groep is. Maar ze hopen dat hiermee, als zij beginnen met het in kaart brengen van die fossiele subsidies, dat andere landen zullen volgen. Maar vooralsnog is dit niet een hele grote groep. Nee. Nee, het zijn ook niet de grootste landen, hè, die 13. Nee. Nee. Nee, ja, binnen Europa dan misschien, hè, binnen de EU misschien wel. Als je Frankrijk. Spanje en Frankrijk. Ja. Maar bijvoorbeeld Duitsland zit er niet tussen. Dus dat is dan wel weer opvallend ook. Dus het is niet super indrukwekkend. Ja. En het is wel nodig. Nederland wil graag optrekken met die andere landen om die subsidies af te kunnen bouwen. Dat is kennelijk wel nodig. Ja, ze zeggen alleen kun je het niet. Er is ook van die inventarisatie die het kabinet heeft gemaakt, is vastgesteld dat de helft daarvan vastzit in internationale verdragen. Als je bijvoorbeeld al kijkt naar vliegbelasting of kerosinetax. Dat kun je niet als land alleen afschaffen. Dus daarvoor heb je die internationale samenwerking nodig. En zij willen daar dan het voortouw in gaan nemen. Dus voor een heel groot deel van die fossiele subsidies heb je gewoon andere landen nodig. Mooie plannen. Maar wanneer worden concreet eerste stappen gezet? Ja, deze landen hebben afgesproken dat ze voor de volgende klimaattop zullen publiceren. Dus de transparantie zullen geven, het overzicht zullen geven van wat zij aan fossiele subsidies uitgeven. Dus dat gaan ze in ieder geval doen. Dat is de eerste afspraak die vandaag is ook bekend geworden. Of nog niet helemaal officieel bekend, maar dat die waarschijnlijk gaat zijn in Azerbeidzjan. Daar zullen ze dan bekend gaan maken hoeveel fossiele subsidies zij hebben in hun landen. Wordt vervolgd. Dankjewel, klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek vanuit Dubai. VVD-wethouder Mathieu Paardenkoper in Zoeterwoude die is 2 maanden geleden opgestapt omdat hij een bericht op Facebook had geplaatst over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij schreef volgens Omroep West geen greintje medelijden te hebben met de gewonden en doden. Paardenkoper zat ruim 13 jaar in de lokale politiek. Hij schreef het bericht kort na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober. 16 oktober werd bekend dat de wethouder vanuit persoonlijke overwegingen had besloten om te stoppen. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over het veto dat de Verenigde Staten hebben uitgesproken tegen een staakt het vuren in Gaza. Het maakt het land medeplichtig aan het bloedbad, zegt de Amerikaanse directeur van Artsen zonder Grenzen. Amnesty International spreekt over een harteloze minachting voor het lijden van de burgers. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden gisteren voor, maar de Verenigde Staten stemden tegen en het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. De VN-ambassadeur van Israël heeft president Biden inmiddels bedankt voor het veto. Hamas noemt het onethisch en inhumaan. 3 milieuorganisaties eisen dat de natuurvergunning die Schiphol in september kreeg wordt vernietigd. Ze zijn naar de rechter gestapt. De natuurvergunning had door grove inhoudelijke en procedurele gebreken nooit gegeven mogen worden, zo stellen ze. Voormalig algemeen directeur van Ajax, Frank Kalis, is overleden. Kalis zat in 1999 en 2000 in de Ajax-directie. Hij was de tweede directeur van de club sinds de beursgang van Ajax. En Kalis was ook professioneel basketballer. Hij speelde 100 interlands voor Nederland. Frank Kalis was 81 jaar. Bij een ziekenhuisbrand in Italië zijn meerdere doden gevallen. De brandweer in de plaats Tivoli, zo'n 30 kilometer ten oosten van Rome, heeft 4 lichamen geborgen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn zeker 3 ouderen omgekomen door de brand. 4e slachtoffer is gevonden in het mortuarium, maar was vermoedelijk al overleden. Het NOS-journaal. Javier Milei wordt morgen geïnstalleerd als nieuwe president van Argentinië. Het voorheen linkse land maakt met zijn komst een ruk naar uiterst rechts. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. De Argentijnen hopen dat Milei het land uit de diepe crisis haalt. Argentinië heeft een inflatie van 140% en meer dan 40% van de mensen leeft in armoede. Milei heeft daarvoor een aantal radicale oplossingen. Hij wil fors bezuinigen op het aantal ministeries. Hij wil de dollar invoeren en de centrale bank opheffen. Of dit allemaal realistische plannen zijn of vooral populistische verkiezingsretoriek, dat moet de komende tijd blijken. De radicaal rechtse Milei won de verkiezingen met 56% van de stemmen van zijn tegenstander Sergio Massa. De Nederlandse shorttrackploeg heeft bij de World Cup Shorttrack in Peking de gemengde aflossing gewonnen. Rutger Hekman sprak met een van de Nederlandse schaatsers, Xandra Velzenboer. Het plan was om gewoon hard van start te gaan. Dat ging ook goed. Toen kwamen we even terug op 3. En toen, ja, ik weet niet, ik heb in de mix, ik kan niet heel veel nadenken. Het gaat allemaal zo snel, maar ja, ik wist gelukkig weer terug in te halen naar 2. En toen kon ik gewoon teun heel goed afleveren. En ja, dan is het, was het gewoon super goed werk van die man om de positie zo te behouden. Het is echt super vet om hier in het stadion, eigenlijk in een duel met China, met dit publiek, om dan hier te winnen. Dat is wel echt heel gaaf. Ja, want wat gaat er door je hoofd als je die plek ziet verliezen en jullie naar 3 zakken en jij dat gat moet dichtrijden? Ja, nee, in baan natuurlijk wel eventjes, maar ik heb ook gewoon vertrouwen in het team of de mannen die na mij komen. En dan ook, ja, ik kan dan toch best goed rustig blijven om dan het vertrouwen te hebben dat ik dan dicht kan rijden en ook nog wel een inhaalactie kan maken. En dat lukte gelukkig goed. Dus ja, en dan, ja, dus uiteindelijk blijven denk ik daar allemaal toch wel vrij kalm onder. En dat is uiteindelijk ook de beste manier om het weer goed op te lossen. Je haalde het al even aan, in China winnen, in Peking winnen van de Chinese ploeg. Maar hoe speciaal is dat? Ja, super gaaf. En het publiek is hier echt niet normaal. Als je ook China het ijs opstapt, dan je denkt dat ze veel geluid kunnen maken. En dan is het nog extra. En ja, dan, het is gewoon altijd zo vet om voor zoveel mensen te schaatsen. Dan maakt het eigenlijk bijna niet uit of het, ja, je eigen publiek is of hier. Het is gewoon, geeft gewoon echt een energieboost. En eigenlijk geeft het ook gewoon al nog extra, ja, een soort van, ja, dat je geprikkeld wordt. Dat je denkt, oeh, nou dan willen wij natuurlijk nu hier winnen. En dat was wel echt super vet dat het ook zo is gelukt. Ja, want hoe heb je die laatste ronde van Jens van het Woud beleefd? Ja, het is altijd wel echt spannend. En dan, ja, ik kan niks meer doen. Dus moet maar gewoon, hopen dat hij het, ja, dat hij hem pakt. En de finish, je kon de finish eigenlijk niet heel goed zien. Dus ik twijfel eerst nog van, ja, hebben we hem wel. Het was uiteindelijk ook best wel close. Maar toen zag ik de coaches en Jens zelf ook juichen. En toen dacht ik, oh, ja, super vet gewoon. Dan, ja, het is echt gaaf om met het team zo te doen. Xandra Velzenboer zei dat tegen Rutger Hekman. Velzenboer won ook nog individueel brons op de 1500 meter. En Jens van het Woud deed hetzelfde op de 500 meter. 10 over 1 is het. De weersverwachting nog. Vanmiddag veel regen, 6 tot 11 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen droger, maar vannacht volgt opnieuw regen. En dan waait het ook flink. De zuidwestenwind is boven land matig tot vrij krachtig en stormachtig aan zee. Morgen dan vooral 's ochtends en 's avonds regen. 'S Middags is het even een paar uur droog. Ja, dank. Als je druppeltjes in de lucht hebt, dan moet je altijd onmiddellijk naar Edwin Gerritsen voor nieuwsinformatie. Ja, er staan wat files inderdaad, Jort. Vooral door ongelukken en wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens, tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, een kwartier vertraging. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de werkzaamheden op de A2. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Knoopend Bankhof, een kwartier vertraging. Dankjewel, Edwin, jongens. Nou, luistertip voor de nieuwe premier, wie het ook mogen zijn. Ik weet niet wie het wordt, maar je ziet ze altijd ontspannen doen tijdens die fotomomenten, die internationale politici. Maar hoe werken die vriendschappen aan de top nou eigenlijk? Zijn die echt relevant of is dat eigenlijk alleen maar voor het fotomomentje? Als het echt om macht gaat, is het dan nog van enige belang dat je amicaal bent met Poetin, Trump of Xi of een ander? Voor het gesprek over de Frankfurter Schulen zult u zeggen, is dat een nieuw worstje of zo? Nee hoor, dat is een pittige filosofische stroming die het kapitalisme aanklaagt, al vanuit naoorlogsperiode, maar inmiddels onder jongeren enige populariteit begint te krijgen. Kapitalismekritiek. Nou, ik sta meteen al schrap natuurlijk. Jongens, we bellen met de politica die vreest dat er dodelijke kinderziektes gaan uitbreken, omdat jonge ouders hun kinderen steeds minder laten vaccineren, met de groeten natuurlijk aan Hugo de Jonge. Jongens, dat omveld naar de mededelingen van de middenstand. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt de geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Halfbaard, middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Hé, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveilig producten. Ga naar woonveilig.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja. Luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de krater op de Roeterseiland Campus, een cafeetje naast de Universiteit van Amsterdam. Hedendiagnoses over het belang van vriendjespolitiek. Ja, moet dat nou wel, vriendische politiek? Maar ja, het is er gewoon. En dat wordt bestudeerd door Dr. Hans René Cuperus van het instituut Klingendaal en nog veel meer. En dan de wortels van de neo-marxistische Frankfurter Schule. Je zou zeggen, nou, we zitten keihard op het nieuws nu. Misschien gaan we toch verkennen na deze rechtse revolte van een paar weken geleden met Dr. Thijs Leijster van de Rijksuniversiteit te Groningen. En we hebben een jonge dokter, Freek Teunissen, die is bekend bij een van onze redactieleden. Nou, bekend zelfs. Maar weet vooral veel van, hoe krijg je nog een stijve nadat je geopereerd bent aan of bestraald bent voor prostaatkanker, wat veel oudere mannetjes overkomt. René, laat ik even met jou beginnen. Eerst even Poetin. Hè? Die heeft nou een soort charme-offensief in het buitenland. Ja. Hij is naar Saudi-Arabië geweest, hij is naar Emiraten geweest. Is het een man zonder vrienden of kijken wij verkeerd? Midden-Oosten. Wij hopen dat hij geen vrienden heeft, maar ik denk dat dat een westers perspectief is. Hè? Dus hij heeft heel veel vrienden in Afrika, tenminste de Russen zitten daar heel indringend in Afrika en heel veel Afrikaanse landen. In het Midden-Oosten heeft hij in Syrië natuurlijk een sterk bastion. Hij heeft zijn vriendschap met president Xi in China, wat we niet moeten onderschatten. Hij heeft zich net weer herkiesbaar gesteld, hè, vandaag ook. Dat is ook belangrijk, voor de eeuwigheid volgens mij. We komen nooit meer van die man af. Hij heeft de wetten zo veranderd dat hij eeuwig herkiesbaar blijft. Dus onderschat deze man niet. Ja. Maar ik vond bijvoorbeeld wel interessant. De Economist kwam deze week met een curve over dat hij misschien toch aan het winnen is en zo. Terwijl ik ze net zeker 10 curves heb zien publiceren het afgelopen 2 jaar. Hoe die Rusland naar de verdommenis hielp en dat het tot mislukken gedoemd was enzovoort. Ja. Dus de pers is ook een beetje aan het draaien. Want hij houdt het gewoon langer vol. Hij geeft niet op. Nou, een probleem is natuurlijk, hoeveel kennis hebben wij in het Westen van wat zich precies in het Kremlin afspeelt? Ja. Dat is natuurlijk, dat is ook, geldt ook in China. Als je echt doorpraat met diplomaten of met correspondenten in Peking, die weten zelfs niet waar Xi zit, hè, in een week. Waar hij fysiek zit. Nee, echt. Dus die Kremlinologen van vroeger, hè, van wat Watchers. De Watchers, dat je echt per dag ziet wie ontmoet hij en wat is de hiërarchie. Dat was een kunstvorm in de Koude Oorlog. Dat hebben we een beetje verleerd. En dat is heel belangrijk om de continuïteit van zo'n regime te kunnen voorspellen. Ja. Oké. Andere kwestie. We hadden vandaag vanochtend werden we wakker met een column van Arjen van Velen in NRC. Onder de titel Wakker worden in een guur land. Van Velen spreekt er in de wij-vorm. Wij hebben het volk eigenlijk niet zien staan. Een tirade van een paar honderd woorden waarin eigenlijk al het ongenoegen, het burgerlijk ongenoegen wordt geuit. En de elite hier in de grachtengordel die in vliegtuigen zitten, die wookvlaggen buiten de deur hangen, noem maar op. Wat vind jij van dat stuk? Er is veel over te doen op Twitter. Is dat zo? Oh, ik heb dat nog niet helemaal. Ik heb het niet helemaal gevolgd. Nee, ik noem het ook nog steeds Twitter. Ja, het is een mea culpa van hoogopgeleid Nederland, hè? Zo lezen. Of mea culpa van de culturele liberale elite van NRC. Nou ja, ik vond het, het is een beetje misschien makkelijk opgeschreven. Zeker, want dit debat is al heel oud, hè? Ik heb zelfs daar een bijdrage geleverd met mijn atlas van Afgehaakt Nederland. Zeker. Ik was zelfs gisteren nog op veldonderzoek in Noordoost-Friesland, in Dokkum. Joh. Als je het over Afgehaakt Nederland hebt, ga je dan echt op veldonderzoek, alsof je een expeditie te Afrika, maar nu Dokkum. Dit was de voorverkenning voor een onderzoek in maart. Ja, gaan we na een paar dagen zitten, praten in allerlei 50 dorpen heeft zo'n gemeente. 50 dorpen, hoe organiseer je dat? Hoe zorg je voor voorzieningen? Hoe zorg je voor de eenzaamheid? Dat zijn gebieden, daar komen wij, daar ben je 3,5 uur onderweg. Sinds Bonifatius hebben we nooit meer geïnformeerd hoe het gaat. Terwijl het een pareltje van een stadje is, Dokkum. Ja. Kan ik iedereen aanraden. Zeker, heel mooi vestingstadje. Nee, maar niemand weet dat bijna in Nederland. Een geweldige stad, bleek dat te zijn. Maar daar werd dus massief PVV gestemd, voor het eerst. Ja. En als je dan doorpraat. Dat was rood en CDA, denk ik. Dat CDA vooral. En dan zie je, en dan heeft hij een van velen, hè, hoewel hij dat vanuit de grachtengordel schrijft, als je in Dokkum. De Rotterdamse grachtengordel, als je in Rotterdam, de Randstad grachtengordel. Dit is wel het gevoel in perifere Nederland. Ja. Dat hun levensstijl, dat hun tradities. Hè, het is niet zozeer sociaal-economisch, het is meer cultureel, psychologisch bijna. Jullie zien ons niet staan. Wij worden niet gerespecteerd, wij worden niet vertegenwoordigd door de gevestigde politiek. Met name door de grootstedelijke hoogopgeleiden in de grote steden. Die gaan veel te snel met hun vernieuwing en verandering. Woke inderdaad, maar ook de post-industriële samenleving. Het verdwijnen van heel veel beroepen, tradities. Maar dat heeft minder met kapitalisme te maken, helaas, voor mijn overbuurman. Het heeft vooral met overheidsfalen te maken. Ja, ja. Men heeft het gevoel dat de overheid hun in de weg zit. Niet meer voor ze is, maar dat, eigenlijk een bureaucratische moloch is. Dat hun dorpsfeesten verboden worden door alle regelgeving uit Den Haag... van mensen die geen enkel idee hebben waar Dokkum überhaupt ligt. Ja. Dus er zit een hele harde, bijna Trump... Dus jij bent helemaal niet verbaasd over die verkiezingsuitslag, nee. hè? Nee. Oké, okay, nou schuif meteen naar je dat interview in de Telegraaf dat ik niet verbaasd was. Hè? Nee, precies. Dus dank je wel voor nu, René Cuperus. Thijs Leijster, we gaan eigenlijk praten over de Frankfurter Schule straks... maar toch even bij jou starten met die verkiezingsuitslag. Je identificeert jezelf als, dat klinkt al zo stom, dat klinkt ook al grachtig... maar als neo-marxist, je staat dus duidelijk wel links van het midden... Dan zou je wel geschrokken zijn, of niet? Geschrokken, ja. Ik was wel geschrokken, maar inderdaad ook weer niet heel erg verbaasd... Op de avond van de verkiezingsuitslag was ik in gesprek met een Franse socioloog, Didier Eribon. Die heeft een paar jaar geleden een prachtig boek geschreven, dat heet Terug naar Reims. Hij heeft zelf een achtergrond in Reims, in een industrieel arbeidersmilieu. Oh. En hij beschrijft ook ik associeer het alleen met champagne, maar goed. Okay. Even de andere kant van de stad. Maar hij beschrijft daarin ook hoe eigenlijk zijn hele familie, die van oudsher op de communistische partij stemde, hoe die nu allemaal Front National stemmen. Ja. En hij als enige niet, want hij was homoseksueel, ontvluchtte dat milieu naar Parijs, maakte daar deel uit van de intellectuele elite, maar zag daar tegelijkertijd een soort verraad van die elite naar die oude arbeidersklasse, als het ware. Ja, oké. Okay. Nou, dat zien we dus hier eigenlijk in way ook gaande. Okay. We komen daarop terug straks in de gesprekken waar ik me zeer op verheug, maar voor we al dat belangrijkste aftrappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, en zo mocht ik dus zelf uit de krant vernemen dat ik ontslagen ben. Dat is toch wel geweldig. Bij de talkshow op 1, hier ter redactie altijd gekscherend Flop 1 genoemd. Dat gaat dus verdwijnen. Ik weet niet of dat een verlies is. Dat is aan de kijker. Maar Hollywood die had het er maar heel erg druk mee, luister. Tegelijkertijd was het natuurlijk voor alles en voor iedereen een emotionele dag. Er waren ook mensen die zeiden, moeten we wel uitzenden vandaag? Daar waren echt wat twijfels over. Maar uiteindelijk was de conclusie toch, we zitten hier voor u, dames en heren. Dus ook vanavond zitten we hier voor u. Ja, en dat was nu collega Sven Kokkelman samen met Vidan. Deed hij natuurlijk een oproep. Hoe kan dat nou allemaal? Wat is ineens gebeurd? Ik geloof niet dat de besluitvorming heel subtiel was. Maar goed, alle talkshows die waren weer bezig met andere talkshows. Bekende Drosten-effecten, media over media over media enzovoorts. Ik heb vriendelijk bedankt voor alle uitnodiging om overal te gaan zitten om iets van mijn collega's en mijn redacteuren te vinden, om ze even een trap na te geven hier of daar. Nee, dat gaan we dus allemaal niet doen. Ik reken erop dat de omroepbaasjes in al hun wijsheid een keuze gaan maken om Paul Jinek misschien zelfs op één te doen vergeten. Het is aan hun. Jongens, het is tijd. Even bellen met... Ja, met belangrijke kwestie met Judith Thielen. Want ik wil nu echt alles weten, verdomme Judith... over kamerstuk 2023-Z19691. En ik moet nog even zeggen voor de luisteraar... je was nummer 15 op de lijst bij de VVD. Tweede Kamerlid dus namens die partij al een tijdje. Hoi. Waar gaan we het over hebben, Judith? Over vaccinaties. En dan met name de kindervaccinaties. Ja, want ik begrijp dat er op twee regio's... op Gooi en Vechtstreek na en Groningen na... eigenlijk de vaccinatiegraden in Nederland... naar dubieuze, bedenkelijke niveaus zijn teruggezakt... waardoor je bepaalde kinderziektes, bijvoorbeeld mazelen, kinkhoest... gaat krijgen. En daar moeten wij bang van zijn. Ja, nou, bang lijkt me niet. Maar vaccinaties zijn natuurlijk een... prachtige oplossingen om infectieziektes te voorkomen. Het zijn wetenschappelijk onderzochte verbeteringen om je immuunsysteem te versterken. En dus ook te zorgen dat je niet ziek wordt als er ergens een virus of een bacterie rondgaat. Ja. En zeker voor kinderen, die kunnen daar ernstig ziek van worden en ook dood aan gaan inderdaad. Dus het is heel belangrijk dat die vaccinaties die door de overheid worden aangeboden. Ja. Dat meer dan 90% van de kinderen die ook daadwerkelijk krijgt, zodat we met z'n allen beschermd zijn. Ja, maar en ik begrijp vooral in bijvoorbeeld een provincie als Zeeland, waar natuurlijk ook veel echt zwart-christelijke gemeentes, Tolen en zo zitten. Daar zit het zelfs onder de 75% vaccinatiegraad van kinderen. En wat betekent dit nu? Nou, gaat daar een uitbraak van mazelen komen? Nou, dat kan natuurlijk niemand voorspellen. Dat is het gekke van virussen en bacteriën, die zie je niet. Maar opeens zijn ze er, worden mensen ziek. En dan, ja, zeker in een gebied waar heel weinig gevaccineerd is... grijpt het dan best wel ernstig om zich heen. Mm-hmm. Dus laten we hopen dat het niet zo is. Maar laten we ook zorgen dat overal in Nederland die vaccinatiegraad omhoog gaat. En daartoe heb ik de staatssecretaris geprobeerd een beetje aan te sporen. Ja, maar het is natuurlijk allemaal, dit is natuurlijk ook een beetje effect van corona. Dat is natuurlijk zo geramd door de overheid. Het is ook, toch zeggen velen, een tweedeling in de maatschappij gecreëerd. Ben je wel of niet geprikt? En nu zijn dus allemaal van die yogamoeders en die zwarte kousenmoeders die zeggen, ja, ik laat mijn kind niet meer prikken, zoek het uit. Ja. Het is een trend die wel al langer is. Hè. Dus ik zat een jaar of 6 geleden nog in de gemeenteraad in Utrecht. En toen zagen we ook al dat er eigenlijk 2 groepen Nederlanders hun kinderen minder laten vaccineren. Dat zijn inderdaad streng gelovige mensen. Maar ook inderdaad hoogopgeleide groepen, ja, die denken dat de weerstand vanzelf komt. En dat geldt voor griep en verkoudheid wel, ja, maar voor dingen als kinkhoest en mazelen niet. Nee. Maar de verwachting is wel inderdaad dat door de covid-vaccins dat verschil wat groter is geworden. Ja. Maar wat doe je dan, Judith? Want je kan niet dwingen. Je kan niet mensen met een pistool op hun hoofd het kind naar de vaccinatiekliniek sturen. Nee, zeker niet. En dat zou ik ook echt niet willen. Maar het is wel belangrijk om dat vertrouwen in vaccinaties te versterken. Ja. Dus dat is een algemeen beeld, maar zeker ook met kinderen. Meer dan 95% van alle gezinnen met jonge kinderen gaan naar een consultatiebureau. En zeker de voorlichting op consultatiebureaus is heel belangrijk. Ja. Vaak omdat het daar ook al gewoon echt vertrouwen is in de professionals waar je mee te maken hebt. Dus die spelen daar een belangrijke rol in. Ja, misschien moeten er eerst wat doden vallen, hè, voordat ze wakker worden. Nou, dat lijkt me niet. Volgens mij moeten we echt proberen gewoon om te zorgen dat de informatie duidelijk is, dat die ook aansluit bij wat mensen zoeken aan informatie. Ja. En dat je dus inderdaad vertrouwen kunt hebben in de professional die jou uitlegt waarom het zo ontzettend belangrijk is om je kind in te laten en tegen bijvoorbeeld kinkhoest. Maar wat ga je dus vragen, nu minister? Uiteraard demissionair ook op dit moment. Maar ga je dan zeggen, er moet een soort publiekscampagne komen, of moeten de doktoren het gaan doen? Wie moet dat gaan doen nu dan? Nou, de staatssecretaris heeft al een programma ingezet. En een maatschappelijke dialoog, zou het dan heet. Maar hij wilde die maatschappelijke dialoog vooral over de covid-vaccinaties hebben. En wij hebben toen al gezegd, van moeten we dat niet gewoon breder doen? Ook omdat het inderdaad breder probleem is. Mm-hmm. Dus daar spoor ik hem toch maar weer naar aan om dat beter te begrijpen. En daarnaast toch ook met gemeentes in contact. Want die regelen de GGD's, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, waar ook die gezondheidszorg onder valt. Maar ja, hoe loopt dat nou en wat is daar nodig in de gemeentes? Okay. Zeker in die gebieden waar de vaccinatiegraden heel laag zijn. Ja. Zorgen dat die jeugdgezondheidszorg ook echt zijn werk kan doen. Om dat vertrouwen te versterken. Ten slotte, heb je al gevraagd of die 37 leden van de PVV-fractie allemaal gevaccineerd zijn? Waar je straks mee gaat gedogen? Nee, dat is ook echt mensen hun eigen zaak. Oh, ja. Dus daar ga ik niet naar vragen nemen. Dit is nu vooral gericht op de kindervaccinaties. Ja. En HPV en alle resten. Daar gaan we de komende tijd zien hoe zich dat allemaal gaat ontvouwen in de Kamer. Oké, heb je er zin in komende jaren? Ja, zeker. Het is natuurlijk weer helemaal anders. Dus ook spannend. En dat betekent allemaal weer nieuwe dingen leren en kijken hoe we met elkaar toch kunnen zorgen dat bijvoorbeeld inderdaad de gezondheidszorg in Nederland stappen vooruit kan maken. Eerst maar eens kijken of we überhaupt nog een regering krijgen. Maar goed, dat gaan we allemaal meemaken. Ik dank je voor nu, Judith Thiele, Tweede Kamerlid namens de VVD. Dr. Kelder en Co. Ik ga doorpraten met René Couperus, Senior Research Fellow bij Klingendaal. We hebben het net al even gehad over natuurlijk ook je kennis van Atlas van Nederland. Ik moet nog iets tussen zetten. Van Afgehaakt Nederland natuurlijk. Nee, anders was het gewoon de Bosatlas. Die hadden we op school. Dat is toch iets anders. Maar we gaan het eigenlijk nu over een ander onderwerp hebben waar je ook mee bezig bent. Ook als Research Fellow bij het Duitsland Instituut, de Universiteit van Amsterdam. Vriendjespolitiek, dat klinkt een beetje smoezelig. Maar het is toch wel nodig in de topdiplomatie, hè? Van cruciaal belang. Ja? En onderschat. En ook wel een lastig thema, vooral academisch ingewikkeld. Hè? Want er zijn heel veel proefschriften geschreven door jonge en oude dokters over friendship in international relations. Ja. Maar het gaat niet over vriendschap tussen personen, maar tussen landen. Ja. Hè, dus de Frans-Duitse as of de Baltische Staten als vriendengroep of Benelux of noem maar wat. Engels-Amerikaanse partnership. Hè, dat is een belangrijk thema als je het over vriendschap in internationale betrekkingen hebt. Mm-hmm. Het gaat minder over personen. Dat is eigenlijk meer het materiaal voor biografieën, voor films en voor documentaires. Wat is er wetenschappelijk aan eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk. Nou ja, de wetenschap schiet. Er zitten grenzen aan wat wetenschappelijke waarheid kan brengen. Hè. Dat geldt ook voor de liefde. Dat geldt eigenlijk voor alle emoties. Hè. Dat is een heel apart onderwerp hier voor dokter Kelder. Van tot hoever reikt de wetenschap eigenlijk? Waar het gaat om de waarheid. Hè. Dat is een andere vraag. Dat geldt hier ook voor. Ja. Dus het was een heel mooi filmpje, zag ik bij het afscheid van Kissinger. Tussen Kissinger en Mao. Ja. Heb je beroemde bezoek in 1922? Dat tafeltennis, pingpongbezoek. Ja. Maar daar bleek de vrouw van Kissinger, die is 2 meter lang. En die Mao reageerde op alsof hij een alien zag. Ja. Dat is echt een hilarisch filmpje. Die ligt een half uur dubbel bij het kijken naar de vrouw van Kissinger. Wow. Ja? Dat soort dingen. Ik heb het niet gezien. Ik was moet je maar even kijken op YouTube. Ja. Nee, ik weet niet hoe bekend het is. Maar dan zie je dus wat er puur persoonlijk niveau dan even gebeurd en waardoor zo'n overeenkomst mogelijk was. En dat denk je, jij denkt dus wel dat uiteindelijk, want vaak wordt er gezegd, ik geloof zelfs dat dat realpolitiek theorie is van Konrad Adenauer, die dan weer goed met de Frans met de goal was. Ja. Maar uiteindelijk gaat het in internationale politiek gewoon om belangen, om macht. Zeker. Om wat moeten wij bereiken met elkaar. En zoals je zegt, zo'n vriendschap. Ja. Maar je hebt sociale skills nodig om die nationale belangen behartigd te krijgen. Ja. Dus heel erg belangrijk is lang zitten, wat Rutte heeft gedaan. Ja. Dat helpt dat enorm. Dat zie je nu ook gebeuren. Enorme opbouw van gezag, ja. Dat moet je dan ook goed doen. Hij heeft natuurlijk enorme sociale skills. Jij kent hem veel beter dan ik. Hij was gisteren op zoek naar de kat van 10 Downing Street. Doet hij heel soepeltjes. Ja. Nee, dus hij doet alles soepel. Dus daar hebben we heel veel profijt van gehad. Gaan we ook missen. Ja, maar is dat nou zo? Ja. Ik bedoel, ik gun het Mark, grote vriend van mij, maar ik gun het van harte. Maar maakt het nou een fuck uit? Dat maakt echt uit. Zeker voor kleine landen moet je boven je gewicht boksen. Dus je moet betere mensen inbrengen dan de grote landen, slimmer. En met meer sociale skills. Dat maakt echt uit. Kijk, bijvoorbeeld de Macron-Rutte-vriendschap. Dat is een toeval. Hè? Want het toeval was. Het is een ingewikkeld verhaal. Je hebt namelijk ook landenfamilies die heel dicht bij families zijn. Dus de Nordics, de Noord-Scandinavische landen, zijn heel bevriend. Heel, heel dicht. Ongeacht wie daar de premier is, zijn dat vrienden van elkaar. Ze snappen elkaar. Zo. Dat geldt een beetje voor de zuidelijke landen. Dat geldt voor de Frans-Duitse as. Zijn eigenlijk per definitie vrienden. Bij Nederland is dat wat ingewikkelder. Dus wij hebben echt iemand nodig Merkel, Rutte was heel belangrijk. Ja. Elke zaterdag schijnen die elkaar te bellen. Tijdens het boodschappen doen in Albert Heijn hadden die een gesprek. Dat soort dingen zijn heel wezenlijk, omdat de grote politiek gebeurt niet op die toppen die je ziet. Mm-hmm. Het gebeurt allemaal al telefonerend. Smeermiddel. Het gebeurt allemaal daarvoor. Hij heeft ook wel eens gezegd dat omdat hij toch nog wel een open verhouding tot enige tijd geleden met Poetin had, dat hij ook in die MH17 nog wel iets hier en daar voor elkaar kon krijgen. Bijvoorbeeld dat de lichamen terugkwamen en zo. Ja, moet je wel voor elkaar krijgen, hoe zuur ook allemaal. Dus gunfactor is belangrijk. Maar toch denk ik altijd van, als je nou echt, als het echt over macht gaat, gaat bijvoorbeeld over, wie gaat dat bonnetje betalen in Europa? Wie gaat Oekraïne wel of niet steunen? Als het erop aankomt, doet het er niet toe. Want we hebben bijvoorbeeld die documentaires, maar even kort uitgezonden door de publieke omroep. Nou, binnenkort afgeschaft, dus dan kunnen we het helemaal niet meer zien. Maar de publieke omroep heeft een documentaire uitgezonden van Macron, die eigenlijk in de weken voor die Oekraïne-oorlog aan het diplomatie aan het bedrijven is met Poetin, om hem echt te voorkomen dat hij de oorlog begint. Nou, dat was allemaal heel amicaal en vriendelijk, en Vladimir dit en Vladimir dat. Nou, het maakt helemaal niks uit. Nee, maar je moet onderscheid maken tussen vriendschap met vijanden. Poetin, Xi, dat zijn eigenlijk concurrenten of geopolitieke vijanden eigenlijk, min of meer. En de vriendschap binnen de Europese Unie. Dat is een ander fenomeen. Dus Macron-Rutte is een ander soort vriendschap. En daar kun je het Nederlandse belang via Macron of via Duitsland kun je zwaarder aanzetten dan vriendschap met Xi of Poetin. Ja. Dat is een ander type verhoudingen. Maar nee, dus heb je gelijk. Nu hebben we zelfs binnen de EU problemen met Orbán. Er was ook een diner met Orbán en Macron in Parijs deze week om Orbán over te halen om niet de Oekraïne-uitbreiding te blokkeren. Mm-hmm. Is mislukt vooralsnog. Ja. Dat gaan we volgende week zien. Ja. Heel belangrijk. Mm-hmm. Dus het masseren van Orbán gebeurt dan via etentjes, via allerlei leuke contactmomenten. Dan zie je dat sociale skills, en dat is geen vriendschap, maar persoonlijke relaties cruciaal zijn, in worden gezet om belangen te behartigen. En hoe werkt dat dan? Is dat gewoon? Ja, kijk, Rutte heeft die sociale vaardigheden. En misschien zijn opvolger wat minder. Kun je het leren? Want het is voor je land van belang. Ja, het is echt van belang. Je hebt natuurlijk sociale skills nodig om leider in een partij te kunnen worden. Mm-hmm. Ja, dus het voorsorteren, kun je campagnes voeren, kun je debatten. Ja, maar we hebben nu iemand die is de grootste geworden. Die is wel de leider van de partij, maar is maar één lid. Ja. Ja. Dus dat is heel ingewikkeld. En dus we hebben het over Wilders. Die leeft natuurlijk in een isolement. Helaas voor hem. En schande natuurlijk ook. Maar die heeft sociale contacten. Dat is best ingewikkeld voor hem. Hij heeft wel de debatskills, in ieder geval. Zeker, dat wel. Ja. En hij kan hij schijnt achter de schermen natuurlijk prettiger te zijn dan voor de camera. Maar wat je moet zeggen is dat de kiezer totaal niet geïnteresseerd was in het buitenland bij deze verkiezingen. Want er was eigenlijk één iemand die je zo zou kunnen inzetten. Timmermans, die al op dat toneel opereert, op het internationale toneel. Alleen die zag men als een soort groene paus vanuit Brussel neergedaald in Nederland en heeft men niet gekozen. Ja. Als je puur vanuit internationale relaties zou deze verkiezingen zou hebben gedaan als kiezer, dan moet je eigenlijk de meest ervaren internationale politicus kiezen. En we hebben juist de meest nationale politicus gekozen. Ja, de reden dat volgens mij is Timmermans grootste aanleiding voor de overwinning van de PVV trouwens. Maar dus misschien achteraf niet zo handig. Maar nou is natuurlijk die Wilders, want ik moet maar zien of Wilders premier wordt, of iemand anders naar voren kan schuiven. Maar die is natuurlijk, nou ja, buddy-buddy met Orbán. Die was de eerste, geloof ik, die een felicitatietweet stuurde. Hij is in ieder geval goed geweest met Trump, met Poetin. Dat is ook vriendschap. Dat is misschien niet vriendschap waar je nu op zit te wachten. Poetin wordt minder, geloof ik. Maar ik geloof niet dat hij op bezoek echt geweest is bij Poetin. Nee, oké. Okay, in het parlement, hè, dus moeten we oppassen. En zijn uitspraken erover zijn meer... hij bewondert dat type leiderschap. Mm-hmm. Trump en Poetin. Duidelijkheid. Hè, nou, stevige leiders die echt... een beetje autoritaire leiders, daar had hij blijkbaar wel van. Dus dat is wat ingewikkelder dan dat hij nou helemaal aan Poetin adept is geworden. Oké, goede correctie. Moeten we goed naar blijven kijken. Nou, kijk, en onderschat ook Wilders niet. Hè? Want je hebt de internationale van de nationalisten. Mm-hmm. Ja, dat is dat circuit van Meloni, van Orbán, absoluut, van Wilders. Ja. Dat is veel sterker dan wij soms denken. Dus de nationalisten hebben eigenlijk een heel sterk internationaal netwerk. Ja. Soms wel sterker dan andere nationale partijen. Mm-hmm. Dus daar wordt ook veel internationale ervaring op gedaan en vriendschap op gedaan. Dus dat moeten we niet onderschatten. Mocht Wilders premier worden, wat nog erg onduidelijk is allemaal. Ja, want hoe zie je het nu? Want er moet een nieuwe premier komen. Er is natuurlijk nooit een functieprofiel voor... Nee, ik durf ik niks over te zeggen hoe dat gaat aflopen. Ik vrees nieuwe verkiezingen over een jaar. Toch wel? Ja. Ja, nou ja. Ik denk dat dit een Mission Impossible wordt. Ja. Maar ik hoop dat ik ongelijk... Dit is allemaal speculatie. Ik hoop dat ik ongelijk heb. En ik hoop dat op één dat nog kan begeleiden allemaal. Wat is op één? Flop één. Oh, sorry. Nee, daar hebben we het niet meer over. We gaan het niet over onszelf hebben. Toch nog even over de vriendschap. Kun jij nou historische voorbeelden noemen... waarbij een persoonlijke relatie... eigenlijk tot een onverwachte doorbraak heeft geleid? Je zegt, nou, dat maakt het toch het verschil uiteindelijk. Ik vind het altijd zo moeilijk vast te grijpen. Behalve dat ze leuk op de foto staan te backslappen. Nou, kijk, je moet... Sowieso, het is heel lastig voor academici om dat echt... want je moet je hebt de Sherpa's zogenaamd, de begeleiders. Ja. In vroeger leven zat ik er wel dichterbij. Hè. Ik heb hiervoor bij Buitenlandse Zaken gewerkt... en daarvoor bij de denktank van de PvdA, de Jari Beckman Stichting. Ja. En dan ging ik wel mee als internationaal directeur daarvan... met Wouter Bos naar 1010. Gorbatsjov kom je dan tegen, Schreuder. Ja. Dus ik heb dat circuit wel gezien. Ik schrok daar wel van. Ik was toevallig met Wouter Bos bij het 100-jarig bestaan van de SPD in Berlijn. Ja. Waar alle regeringsleiders van Europa waren. Gorbatsjov was er, Clinton en alle Europese regeringsleiders. En dan zie je wel iets heel tragisch gebeuren. Dat hoe groter Europa wordt, hoe belangrijker de grote landen... en hoe onbelangrijker de kleinere landen. Ja. Dus je zag dat alle kleine landen stonden in een rij voor Schreuder en Blair. Om die allemaal de handen te schudden. En wij, als oude oprichter van de Europese Unie... stonden ook in een rij tussen de Scandinavische van de eerste en zes. De Baltische landen. Ja. Dus je zag daar iets heel tragisch gebeuren. Dus hoe groter Europa, hoe belangrijker Duitsland en Frankrijk... en hoe marginaler Nederland wordt. Mm-hmm. Hoe sterker de persoonlijkheid je dus nodig hebt om je land aan te voeren. Ja. Die doorkomt met onze belangen. Ja. Over geld. Over dat we geen transferunie willen met Noord en Zuid. Of dat wij de rechtsstaat heel belangrijk vinden. Dus daar heb je enorm sterke sociale en intelligente leiders van nodig. Heb je nog een verschil kunnen zien in je wetenschappelijk werk tussen mannen en vrouwen? Want we hebben natuurlijk ook vrouwelijke leiders. Merkel is genoemd, maar we hadden Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland. Nou goed, er zijn er meer. Baltische republieken hebben vaak vrouwelijke leiders. Is helemaal... Nee, dat zie je niet. Te weinig. Thatcher. Er zijn er te weinig om het echt... Thatcher hebben we natuurlijk gehad, Golda Meir. Maar dat waren de kerels in het kabinet. Meestal selecteren de politieke partijen manachtige vrouwen uit. Hè? Ja. Om het te overleven in die competitie. Mm-hmm. Ik heb een collega van mij gevraagd, die werkt bij Klingendaal. Die heeft heel dicht op de Europese Raad in Brussel gewerkt. En die zag al die mensen in die kamertjes bij de recepties en zo. Hij zei, nou, nee, eigenlijk heb ik geen verschil gezien tussen mannen en vrouwen. Ja. In effectiviteit. Wat beslissend is, zijn sociale skills. Dus je zag sommige mensen alleen staan, zonder... Maar dat zie je ook echt daar gebeuren dan. Orbán staat helemaal alleen, totaal geïsoleerd. Het lijkt mij wel, als je ook op zo'n foto... dan moet ze op zo'n groot bordes zijn, dan hebben ze een vlaggetje... dan moet Nederland even uitkijken dat we niet op Luxemburg staan... maar weet je, dan ga je ergens staan. Het gaat om het half uurtje daarvoor, voordat die foto wordt gemaakt. En hoe ze dat doen, is dan zie je dus eigenlijk de mensen... die al minder sociale vaardigheden hebben. Ja. Ontzettend benieuwd wie onze premier wordt, of die zich daar doorheen gaat slaan. Ja. Er komt overigens net een bericht binnen over vrouwen in de politiek gesproken... dat Lilian Marijnis is afgetreden als leider van de SP... Kijk jij ook als wetenschapper weer op je andere terrein ook nog naar zo'n SP? Vroeger natuurlijk een brede arbeidersbeweging uit de Maoïstische beweging voortgekomen. Misschien Thijs ook. Mm. De volgende gast. Maar die SP heeft natuurlijk echt zijn aanhang verloren. En structuur, gewoon 6-7. Ook in Oost-Groningen. Ja, toch? Oost-Groningen. Ja. Ron Meijer zei er iets over gisteren op 1. Ja. Jouw mooie, jouw programma. Die zei, Wilders was de meest effectieve tegenstander van het establishment in de ogen van kiezers. En de SP niet. Dit keer. Of, Marijn en ik kennen vrij goed ook. Ik heb veel optredens met de Atlas van Afgehaakt Nederland bij de SP gedaan de afgelopen periode. Bij alle partijen, maar ook bij de SP. En zij wordt te aardig gevonden door de boze kiezer. En misschien ook wel dus de modern, bijna grootstedelijke, wel eens in Oslo, of niet? Ja, weet ik niet hoor, maar ja. Haar vader was natuurlijk een oude machinebankwerker. Haar vader werkte veel, nee, dat is puur, dat is verschil. Ja, was one of them. En zij is misschien in die zin alweer niet helemaal de achterban. En ze aarzelde, ga ik nou meeregeren of ben ik echt een keiharde oppositiepartij? Dus er zat er veel aarzeling in. Maar wel dramatisch, want daarmee heb je dus een enorme shift naar radicaal rechts gekregen. Ja. Terwijl voor een deel dat samenvalt met het programma van de SP. Ja, nee, dat is ook weer ironisch. Okay. Dat is meer de neo-marxist moet dit verklaren. Die... Dat gaan we zo doen. We gaan straks naar Thijs Leijs. Maar we gaan eerst, en natuurlijk die andere belangwekkende rubriek... namelijk vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Ja, daar staat hij, Freek Teunissen. Je hebt een proefschrift geschreven over... Nou ja, ik zeg het even in gewone mensentaal. Veel mannen die op latere leeftijd vooral prostaatkanker krijgen... die hebben daarna in gewone mensentaal geen stijven meer. En daar zijn oplossingen voor. En daar heb jij werk van gemaakt. Hoe moet je die mensen überhaupt behandelen? Je bent gepromoveerd 23 november, Universiteit Utrecht. Eerst even prostaatkanker. Grootste doodsoorzaak bij mannen in de 60-70, begrijp ik het? Niet zozeer grootste doodsoorzaak, maar wel meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Dus ongeveer 14.000 nieuwe diagnoses per jaar in Nederland. Ja, en wat gaat daar mis dan? Er gaat eigenlijk heel veel goed. Prostaatkanker is heel goed te behandelen door middel van bijvoorbeeld een operatie of bestraling. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat na operatie of bestraling een deel van de mannen plasproblemen krijgt, darmproblemen en ook een groot deel erectieproblemen. Ja. Wat ik heb onderzocht, we hebben in het UMC Utrecht is een apparaat ontwikkeld, de MR-Linac, dat MRI-beelden kan maken tijdens de bestraling. En op die manier kan de prostaat heel goed in kaart worden gebracht als we bestralen. Kan ook goed worden gekeken waar de blaas en bijvoorbeeld de darmen liggen. En op die manier kan de blaas en de darmen die kunnen. Dus je kunt heel nauwkeurig bestralen. Vroeger was het gewoon een shot, bam, en nu is het heel nauwkeurig. Ja, ja. Is dat een eigen ontwikkeld apparaat, een wereldvinding? Dat is een wereldvinding, maar in het UMC Utrecht ontwikkeld. Wat leuk, ja. En is dat allemaal in experimenteerfase of is dat echt op grotere schaal nu toegepast? Nee, dus sinds 2018 worden patiënten op dat apparaat behandeld. Ja. Inmiddels ook op andere plekken in Nederland en wereldwijd. Ja. En wat het mooie is van het apparaat is dat doordat je die MRI-beelden maakt tijdens de bestraling, kun je niet alleen de blaas en de darm goed in kaart brengen, maar kun je ook de zenuwen en de bloedvaten zien die voor de erecties zorgen. Ja. Dat kon voorheen niet goed tijdens de bestraling. En die kunnen we dus ook proberen te sparen. Mm-hmm. Met als idee dat je daardoor ook die erecties kunt sparen bij de mannen. Ja, je zou toch zeggen, heel veel van die oude mannen, wat hebben ze nog een erectie, wat moet je ermee? Ja, de gemiddelde leeftijd van de mannen die behandeld wordt voor prostaatkanker is ongeveer 69 jaar. Ja. We hebben gezien dat de helft daarvan nog goede erecties heeft en ook seksueel actief is. Ja. Dus voor een deel van die mannen maakt het inderdaad niet meer zoveel uit. Maar voor een groot deel van de mannen maakt het dus nog wel uit. En die doe je dus een groot plezier. Ja, ik begrijp het vroeger de methode gewoon was dat er een soort staaldraad in werd gemonteerd of zo. Maar dat hoeft dus is allemaal niet meer nodig. Dat is nog steeds een methode bij mannen die... ik denk dat je bedoelt de staaldraad om de erecties te kunnen nabootsen, als het ware. Ja, of een pompje in je zak. Het wordt nog steeds gedaan, maar dat is niet zozeer de groep die bestraald is. Oh, dat is eigenlijk voor een andere groep is dat. Okay. En hoeveel winst heb je gehaald met dit nieuwe magische apparaat? Ja, dat moet nog blijken. We hebben 70 mannen op deze manier bestraald. Dus met het sparen van die zenuwen en die bloedvaten. En we hopen dat we de mate van erectieproblemen van 40% naar ongeveer 20% kunnen brengen drie jaar na de behandeling. En jullie zijn de eerste in de wereld die dit doen? De eerste in de wereld die dit op deze manier doen. Ja, dus ga je patenteren en dat ga je verkopen aan alle andere universiteitsziekenhuizen, zou ik zeggen? Dat kunnen we doen, maar we doen het in het ziekenhuis met publiek geld ook. Dus dan is dat allemaal open. En dan mag iedereen dat kopiëren. En dat hopen we juist, want hoe meer mannen je deelt dit kunnen krijgen, hoe beter. Okay. Hoe ga je nu verder na deze grote doorbraak in erecties? Want ik begrijp dat je aan de Radboud Universiteit bent gaan werken. Ja, ja, Universiteit ja. Utrecht wilde je niet hebben. Wat was het punt? Nou, ik kon naar het Radboud, ook een hele goede universiteit die hetzelfde apparaat ook heeft. Ja. Dus ik kan daar nu in de praktijk dat in de praktijk brengen. En hopelijk ook op die manier doorgaan met het onderzoek. Ja. Het moet nog blijken of het echt werkt. Omdat maar, je er pas 70 gedaan hebt. Ja. Precies, en die moeten nog dat driejaarspunt bereiken. Ja. Dus ongeveer over 1 à 2 jaar weten we hoe dat werkt. En dan moeten we dat onderzoek gewoon doorzetten. Ik wens je alle succes met het onderzoek. En zeggen we altijd keurig, hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Freek Teunissen. Dank je zeer, Freek. Ga doorpraten met dokter Thijs Leijster. Universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Cum laude gepromoveerd ooit op de filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. En dat zijn weer de mensen van de Frankfurter Schule. Een stroming van na de oorlog. Van voor de oorlog zelfs. Moet je zelf maar even over doorpraten. Je publiceert zo hier en daar in de Groene, in Filosofie Magazine, noem maar op. Waarom moeten wij het over de Frankfurter Schule hebben? Want het klinkt een beetje als iets van vergeelde boeken op oude planken. Nou ja, voor een deel moeten we het erover hebben althans ikzelf uit historische interesse. Het is 100 jaar geleden dat het Instituut für Sozialforschung werd opgericht, waaruit die Frankfurter Schule eigenlijk voortkwam. Maar ik heb dat boekje natuurlijk ook geschreven omdat ik denk dat er nog een hedendaagse relevantie in zit. En het zit voor een deel in het feit dat zij als een van de eerste probeerde chocola te maken van de opkomst van rechtsextremistische bewegingen. Zij opereerden in Duitsland. Zij hadden zelf grotendeels een Joodse achtergrond. Dus dat was iets waar zij zich natuurlijk erg druk over maakte in de jaren 20 en 30. Vluchten later in de jaren 30 ook bijna allemaal naar Amerika. Ja, exact. Ja. Maar er zijn nog andere redenen. De interesse die zij aan de dag leggen voor de toenemende invloed van technologie, consumentisme, ecologische destructie. Mm-hmm. Dus precies. Allerlei vraagstukken eigenlijk waar we nu middenin zitten. Mm-hmm. Met de klimaatcatastrofe, met de invloed van AI en zo. Daar leveren zij eigenlijk al interessante handvatten voor om daarover na te denken. Ja, ze hebben een begrip wat gemunt is door Herbert Marcuse. Dus een van de schoolmakers van de Frankfurter Schule. Is het begrip kritisch denken. In 1980 is er een interview door de ZDF. Uitzonderlijk vlak voor zijn dood. En dat ging eigenlijk over het opkomende fascisme. Laten we even luisteren. Een intellectuele is iemand die zich weigert den herrschenden een compromis te maken. Also im Begriff des Intellektuellen steckt schon oder sollte stecken die kritische Haltung gegenüber der repressiven Gesellschaft. En dat is nergens zeer gerne gezien. Ja, dus ik maak een foutje. Het is net na zijn dood. Het is postuum uitgezonden. Hij zegt eigenlijk, alle grote regimes natuurlijk altijd hekel aan kritische intellectuelen. Dan moet je er niet te veel van hebben. Nee. Nou ja, goed, nogmaals, dat ondervonden zij natuurlijk aan den lijve. Mm-hmm. Die term kritische theorie, die wordt vaak ook synoniem gebruikt met de Frankfurter Schule. Dat was een begrip wat ze eigenlijk al in de jaren 30 munten. Een essay ook van Max Horkheimer, een van de oprichters van die Frankfurter Schule. Traditionele en kritische theorie heette dat. En daarin wordt ook benadrukt dat theorie niet alleen maar een soort van neutrale beschrijving van de samenleving is. Zoals natuurlijk bijvoorbeeld het positivisme in de sociale wetenschappen voorstond. Maar dat theorie ook een normatieve lading kon hebben. Dus dat het ook een oordeel mocht vellen over dat weten ze nogal. Want zij werden uiteindelijk natuurlijk ook de wegbereiders van, nou, toch mede jaren 60. Marcuse werd heel populair bij de studentenbeweging, bij Rudi Dutschke, noem maar op. Bij de, zeg maar, de linkse swing in de jaren 60. En daarom ineens, in 2019 een heruitgave van hun werk populair geworden onder een deel van de jeugd nu, hè? Ja. De 2019, dan heb je het onder andere over een boekje van Adorno. Dat heet Aspecten van het nieuwe rechtsradicalisme. Dat stond in 2019 zelfs in de bestsellerlijsten in Duitsland. En daar werd ook heel veel over, door heel veel commentatoren werd daar toen over gezegd van, als je dat boekje nu openslaat, ging om een lezing uit eind jaren 60, dan lijkt het bijna alsof hij het over vandaag de dag schrijft. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een boek wat onlangs nog opnieuw in Nederland is verschenen. De Eendimensionale Mens van Herbert Marcuse. Dat is dit jaar nog opnieuw uitgegeven. En ook daarvan werd er inderdaad opgemerkt van heel veel dingen die Marcuse daar zegt. Moeten we eigenlijk even over consumentisme hebben, de eenheid in de media enzovoort. We hebben het straks over. Maar toch eerst even, want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Wat willen zij? Ze zijn anticapitalistisch, ze hebben marxistische tendensen in zich. Nou, dat mag natuurlijk allemaal. Maar wat willen ze? Wat is hun alternatief? Nou ja, kijk, zij hadden een zekere weerstand tegen wat voor vorm van utopisch denken dan ook. In de zin van, zij wilden niet dat er een soort van blauwdruk aan de samenleving opgelegd zou moeten worden. Dus zij waren inderdaad kritisch ten aanzien van het kapitalisme. Maar ze waren ook heel kritisch ten aanzien van het Sovjet-Marxisme. Ja, en Maoïsme waarschijnlijk ook, ja. Ja, exact. Dus het idee van dat er een soort van gecentraliseerde overheid een raster over de samenleving kan leggen van zo moet het. Dus hun laten we zeggen, vorm van marxisme was in die zin eerder ingegeven ook door de vroege Marx. Het technisch verhaal wat misschien niet zo interessant is, maar wat veel meer ging ook over die idee van vervreemding wat door het kapitalisme werd voortgezet. Maar wat is dan het ergste wat er aan de hand is? Wij drijven allemaal door in, nou ja, de kerstinkopen worden nu gedaan in een consumentistische maatschappij. We denken dat we individualistisch zijn ingesteld, maar eigenlijk zijn we allemaal kuddedieren. Ja, nou ja, goed, een van de dingen die Adorno en Horkheimer bijvoorbeeld in de jaren 40 schreven zij over wat zij de cultuurindustrie noemden. Mm-hmm. En cultuurindustrie, dat is voor ons vandaag de dag misschien een heel alledaags woord, maar voor hun was dat, zij munten die term, dus dat was een neologisme. En ze bedoelden dat eigenlijk provocatief, omdat voor hun cultuur en industrie eigenlijk radicaal tegenovergesteld. Dat zou je zeggen, ja. Aan de ene kant had je cultuur, vooral vanuit die Duitse traditie natuurlijk, cultuur stond voor vrijheid, spontaniteit, expressie, noem maar op. Mm-hmm. Terwijl industrie nou juist stond voor kille calculatie, berekening en een soort van standaardisering. Dus wat zij wilde zeggen met dat begrip cultuurindustrie was dat nu zelfs dat domein van de cultuur werd gestandaardiseerd, werd geïndustrialiseerd en eigenlijk puur als een instrument voor winstmaximalisatie. Ja, ik zag ook in jouw inleiding, in het boekje schreef je ook over, nou ja, die cultuurindustrie. Wij hebben nu bijvoorbeeld twee Belgische mediaconcerns die alle kranten zo'n beetje in handen hebben. Ja. Vind jij dat onder deze definitie vallen? Want of je nou de Volkskrant of de Telegraaf leest, dat is toch best wel een verschil, toch? Nou ja, ik bedoel, die vorm van monopolisering was iets waar zij zich zeker druk over maakte. Dat geldt natuurlijk ook in de entertainment-industrie. Ik geloof dat er nu ook 4 of 5 multinationals zijn die zo'n beetje 90% produceren van alle films die we kijken. En niet alle films hetzelfde geworden? Nou ja, dat gaat wel gepaard met een zekere standaardisering. Is dat wel, natuurlijk. Ja? Oké, dat we allemaal een beetje hetzelfde moeten vinden. Dat zou kunnen. Er is nog een aardig fragmentje met Marcuse in 1978. Dan praat hij over zijn populariteit die bijna aan het einde van zijn leven eigenlijk ontstaat. Vooral bij die protestgeneratie van de jaren 60. Een interview met de BBC, luister maar. The student generation that became active in these years did not need a father figure or a grandfather figure in order to lead them to protest against a society which revealed daily racism, sexism, the general insecurity, the pollution of the environment, the degradation of education, the degradation of work, and so on and so on. Dat is toch bijzonder, in de jaren 70. Het gaat over nu. Ik hoor eigenlijk Extinction Rebellion. Ik hoor de protestgeneratie van nu, voor zover die er is. Die als niet de verkiezingen hebben gewonnen. Die hebben de PVV aan de zee geholpen, waarvoor dank. Maar even, het lijkt wel of het, zeg maar, die radicale linkse studenten, dat is gewoon dit. Ja, nee, ik vind het inderdaad bijzonder dat heel veel van die dingen die Marcuse hier zegt in de jaren 70, dat enorm resoneert met vandaag de dag. Ik bedoel, voor een deel kun je daar natuurlijk heel depressief van worden. Dat inderdaad Marcuse in de jaren 70 al voor ecologische destructie waarschuwen. En dat we daar in de tussentijd eigenlijk ons vrij weinig van hebben aangetrokken. Ja, dat is natuurlijk net na dat rapport van Club van Rome. Dus dat kun je in de jaren 70 is natuurlijk opgekomen, dat soort denken. Er zijn er ook denkers binnen die hele Frankfurter Schule, en ik weet niet hoe hermetisch die afgesloten is. Maar bijvoorbeeld de grote Jürgen Habermas, die zich steeds nog, die is in de 90, ver in de 90, is in Duitsland continu in grote debatten mengt. Of dat nou is de Oekraïne-oorlog of nu bijvoorbeeld Gaza. Waarin hij dan zegt, Duitsland moet altijd de kant van Israël kiezen, gezien de geschiedenis. Dat is onze taak. Daar hebben wij ons gewoon in te gedragen en te disciplineren. Nou ja, dat levert hem enorm gedonder op in de Duitse wetenschap ook. Want daarmee ziet hij het Palestijnse leed niet. Splitst dat nu postuum deze Frankfurter Schule ook? Nou, ik denk dat die Frankfurter Schule eigenlijk vanaf het begin af aan al inderdaad niet zo'n hermetische eenheid is geweest. Kijk, als we het bijvoorbeeld al over die protestgeneratie hebben, dan was iemand als Adorno, die was veel terughoudender tegenover die rebellerende studenten. Die heeft op een gegeven moment zelfs de politie gebeld toen ze zijn collegezaal bezetten. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Ja. En toen werd er op het bord geschreven: Adorno als institution is dood. En later was hij trouwens ook echt dood. Omdat hij aan een hartaanval toen is bezweken. Dus dat wordt daar soms ook wel eens mee in verband gebracht. Maar inderdaad, Habermas had het in diezelfde tijd had hij het ook over linksfascismus. Ja. Over die studenten. Dus je ziet daar dat ze binnen die school helemaal niet allemaal in dezelfde pas lopen. Maar dat er wel een soort van gedeelde methode in zit van kritisch denken. Je inderdaad kritisch tot de samenleving en tot het publieke debat verhouden. En tenslotte, wat heel belangrijk is, denk ik, is dat al die denkers zichzelf inderdaad profileerden als publieke intellectuelen. Ja. Dus los wat je van Habermas vindt. Waar wij in Nederland niet van houden. Daar houden ze inderdaad. Echt. Nou ja, kijk, wat je verder van Habermas zijn posities vindt, wat ik wel heel bijzonder vind, is dat hij zich inderdaad tot op hoge leeftijd nog zo actief mengt in het publieke debat. Dus filosofie is niet alleen iets voor binnen de zalen van de universiteit en om een soort van met vakidioten over Spinoza te gaan praten, maar om je inderdaad actief te mengen in allerlei maatschappelijke debatten. Dat is een rode draad door die Frankfurter Schule. Ja, maar goed, een rode draad is ook natuurlijk, zij komen voort uit die jaren 20 en 30, waarin ze naar het antifascisme, als linkse jongens die natuurlijk bang waren van die opkomst van, waarbij ze ook zei, het kapitalisme heeft eigenlijk het fascisme en heeft Hitler gemaakt. Ja. Is dat nog een reële kritiek nu? We hebben nu een swing naar rechts in Nederland. Ik zou de woorden fascisme er absoluut niet voor gebruiken, eerlijk gezegd. Maar heeft dat iets met elkaar van doen? Nou, ik vind dat het in die zin iets met elkaar van doen heeft, dat in mijn optiek althans 40 jaar neoliberaal afbraakbeleid wel een voedingsbodem heeft gecreëerd. Daar gaan we straks in de Jordcast nog even over door. Ja, dat lijkt me neoliberale afbraakbeleid. Maar dat een voedingsbodem heeft gecreëerd voor gevoelens van onzekerheid, voor ontwaarding. En dat daarin populistische vertogen een hele rijke voedingsbodem kunnen vinden. Oké, nou, interessant. We gaan het straks heel erg niet eens worden, maar dat vind ik alleen maar leuk voor dit programma. Dat kan allemaal. Dr. Thijs Leijster, voor nu dank. Jouw boek over de Frankfurter Schule verschijnt volgende week. Dus de titel is gewoon Frankfurter Schule. Kunnen jullie overal vinden. Voor nu dank, jongens. Dan nog even dit. Deze week werden nieuwe parlementsleden natuurlijk beëdigd en zij zwaaiden de oudgediende uit. Waaronder de langzittende natuurlijk Kees van der Staaij. In 1998 werd hij beëdigd en samen met wat andere jonge Turken. Luister maar. Het jongste Kamerlid, Camiel Eurlings, is 24. Hij is voor het CDA met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer beland. Ook uitbreiding en verjonging bij de SGP. Nou, ik denk alleen, kijk, voor een partij als de SGP, alleen al de beeldvorming, die zal ik al heel eenvoudig alleen met mijn verschijnen kunnen doorbreken als men denkt dat het een partij van oude mannen is. Ja. Ja, dat is echt wel een gamechanger geworden. Voor de stijl gereformeerd natuurlijk. Hè. Die SGP is eigenlijk bijna een moderne partij geworden. Moet je het programma eens lezen? Nou, niet hoor. Maar goed, toch, Kees van der Staaij, een hele diepe buiging voor wat jij gedaan hebt voor de democratie. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Dat doen we iedere dinsdag, donderdag en vrijdag. Hebben we dan de nazit waar we het nu ons op gaan storten over het kapitalisme. Ik ga echt een laatste poging doen om het kapitalisme nog te redden. Want ik zit hier met twee halve communisten aan tafel. Jongens, het gaat helemaal niet goed. Blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. In de publieke tribune aandacht voor kinderen die te vroeg geboren worden. Human, de publieke tribune. Daaronder vinden ze soms hun hele leven problemen door. Maar vaak worden ze alleen de eerste jaren van hun leven intensief gemonitord. En daardoor krijgen ze niet de hulp waar ze behoefte aan hebben. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen en hun artsen. Straks tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.